सावधानम् कलिमलमथनम् पावनम् पावनानाम् पाथेयम् यन्मुमुक्षोः सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवर वचसाम् जीवनम् सज्जनानाम् बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिन्नमत राक्षसान्तकम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशें विघ्नने। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी सर्व सुसिर धरी राखी हो मेरी जीवन। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रणवौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की जय। श्री सौगंधनी शिला की जय। श्री प्रतिज्ञा वन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी कामधेनु गोमाता की जय। अखिल गोवंश की जय। परम पूज्य सिद्ध संत बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली श्री जड़खोर गोधाम में कामधेनु गोष्ठ में पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से सुलभ हो रहा है। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जड़खोर गुफा मंदिर वाले पूज्य महंत जी महाराज श्री वासुदेव शरण जी महाराज कृपा करके पधारे हैं, उनको हम दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। सभी पूज्य ब्राह्मणों को संतों को यथा योग्य प्रणाम करते हैं। कल 184 में पद हो चुका है। राम नाम के जपे ते जाए जिए की जरन, ये पद हो गया। आज 185 में पद है, बहुत प्यारा पद है, बहुत ही प्यारा पद है। क्या करें, हम आपको सुना जरूर रहे हैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, लेकिन हम ऐसा अनुभव करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के विनय पत्रिका का एक एक पद केवल हमारे लिए ही है, वे हमको ही कृपा पूर्वक आज्ञा कर रहे हैं, ऐसा लगता है। एक एक पद क्या कहें। लाज नावत दास कहा जो हरी तुम का लाज न आवत दास कहावत, लाज न आवत दास कहावत। सकल संग तजी भजत जाहि मुनि, सकल संग तजी भजत जाहि मुनि, जप तप जाग बना तब जाग बना। मौसम मंद महाखल पावर, मौसम मंद महाखल जतन से ही पावत हुआ, कौन जतन से ही पावत, लाज न आवत दास कहावत, लाज न आवत दास हरि निर्मल मल ग्रसित हृदय, हरि निर्मल मल ग्रसित हृदय, असमंजस मंजस मोहि जनावत, अस मंजस मोहि जनावत, अस मंजस मोहि जना Love. और मो कहां नहीं और वो कहां ताते हची ना तो लावत हां ताते हची ना उदार चूड़ा मणि राखो शरण उदार चूड़ा मणि राखो शरण उदार चूड़ा मणि राखो लाज न आवत विचार सोच सही सो आचरण विचार सोच सही जो हरि तुम का भावत जो हरि तुम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम लाज नावत दास का दास के जैसा केवल बाना हमने बना रखा है, भगवान के दासों का जो बाना है ना वेशभूषा, वो तो हमने बना रखी है। ईमानदारी की बात है, हम भगवान के दास नहीं बन पाए। जिस दिन नहीं, जिस क्षण हृदय से जीव भगवान की दासता को स्वीकार कर लेता है, भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं भगवान का दास हूं, उसी क्षण उसका भवबंधन कट जाता है। उसी क्षण उसे अपने कल्याण के लिए लंबे समय के की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं। जम डर प्यो जब दास कहा है। भले ही पहले पापी था, पर अब हृदय से भगवान का दास बन गया तो जमराज डरप गए कि अब ये नहीं आएगा। जमदूतों से बोले, अब ये कंठी पहन लिया, तिलक धारण कर लिया, अब मत जाना इसके पास। अब तो ईमानदारी से भगवान का दास बन गया, सीधे भगवान के धाम को जाएगा। डर गए, मना कर दिया जमदूतों को, नहीं हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे, ठाकुर जी का डंडा सब पर चलता है, हम स्वतंत्र नहीं हैं। लेकिन हम दास कहां बन पाए। कहने को रामदास, कृष्णदास, गोविंददास, माधवदास, माधवदास, राघवदास बन गए, वो भी नहीं बने, गुरुजी ने बना दिए, गुरुजी ने नाम धर दिया, बन गए, हो गए। गुरुजी की तरफ से कसर नहीं है, न ठाकुर जी की तरफ से कसर है, सारी कसर अपनी तरफ से है। दास की वेशभूषा तो हमने बना ली, पर दास के आचरण जैसे होने चाहिए, दास का स्वभाव जैसा होना चाहिए, दासों का अंतःकरण जैसा होना चाहिए, वैसा अंतःकरण हमारा नहीं बन पाया। हम भगत तो नहीं बन पाए, हम ठगत बन गए। हिंदी में उसको कहेंगे ठगत, संस्कृत में कहेंगे वंचक। क्या कहेंगे? वंचक, ठगने वाले को वंचक कहते हैं। गोस्वामी जी मानस जी में बालकांड में ये बात कह रहे हैं, वंचक भगत कहाये राम के, ठगने वाले बन गए। भक्त तो नहीं बन, भक्त किसी को ठगते नहीं है, पर हम ठगने वाले बन गए। किसको ठगने वाले? मनुष्य ठगते समय सोचता यही है कि मैं भगवान को ठग रहा हूं, गुरुजी को ठग रहा हूं, संतों को ठग रहा हूं, अथवा अन्य किसी व्यक्ति विशेष को ठग रहा हूं। ठगते समय ऐसा सोचता जरूर है, लेकिन ईमानदारी की बात है, हरि गुरु संत और कोई भी व्यक्ति ठगाया नहीं जाता, ठगने वाला स्वयं ही ठगाया जाता है। ठगने वाला स्वयं ही ठगाया जाता है, उसके ठगने के दुष्परिणाम कितने भयंकर होते हैं इसके उदाहरण आप खोजने चलेंगे तो एक उदाहरण खोजेंगे तो हजार मिलेंगे। कबीरा आप ठगाइए, हमें कोई ठग ले जाए बहुत अच्छी बात है। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोए, और ठगे दुख उपजे आप ठगे दुख हो। दूसरे को ठगोगे तो दुख होगा, दुख भोगना पड़ेगा, पीड़ा उठानी पड़ेगी। और दूसरा तुमको कोई ठग लेगा तो सुख हो, सुख क्यों होगा भाई? सुख इसलिए होगा कि चलो बहुत अच्छा हुआ, हमने तो कम से कम नहीं ठगा, इतना संतोष तो मन में रहेगा, हमने नहीं ठगा। किसी को ठगो मत, किसी की भी वंचना मत करो। वंचना मनुष्य करता ही इसलिए है कि जिस व्यक्ति के साथ उसका व्यवहार हो रहा है उसमें वह परमात्मा की सत्ता को भूल जाता है। हम ये अनुभव करें कि इस लड़के के भीतर हमारे रघुनाथ जी विराजे हैं, राम जी ही स्वरूप में, ऐसा हम अनुभव करें तो राम जी तो सहज सर्वज्ञ परमात्मा हैं, उनसे तो चतुराई चलेगी नहीं, वो तो सब जानते हैं, तो हम राम जी को भला क्यों ठगेंगे? इष्ट दर्शन करो, सर्वत्र अपने इष्ट का दर्शन करो, इस दोष से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बिना ठगने का चक्कर बना रहेगा। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज इतने लोग आते थे उनके पास ठगने वाले, ठगने वालों का मेला रहता था एक तरह से देखा जाए तो, क्यों सबको ठगों बहुत इनका जो सूचना तंत्र है ना बहुत जोरदार होता, नेटवर्क बहुत जबरदस्त होता है ठगों का। एक ठग सैकड़ों ठगों को बता देता है कि वहां चले जाओ, वहां ठगों के कोई मैया बाप नहीं होते, कभी कहेंगे हमारी मैया मर गई, कभी कहेंगे हमारा बाप मर गया, कहीं कहेंगे हमारा भैया मर गया। वो दूसरे को ठगने के लिए चाहे जिसको मार डालें कहो, और जो ले जाता है ना ठग के कुछ उसके द्वारा दर्शन नहीं होते। पर महाराज जी को ठगने वाले अनेकों बार अपना मंगलमय दर्शन दिया करते। मल्होत्रा जी वृंदावन में हैं, महाराज जी के कृपा पात्र हैं, बड़े भक्त पुरुष हैं, गुरु महाराज के प्रति अगाध निष्ठा है उनकी, बहुत अच्छा जीवन है। थोड़े खरे तो जरूर हैं, और सच्चे लोग खरे होते ही, उसमें कोई बुरी बात नहीं। तो महाराज जी उनके प्रेमाग्रह पर, उनके वृंदावन में उनका छोटा सा फ्लैट है, तो महाराज जी उनके आग्रह पर कुछ दिन उनके यहां रह गए, दस पंद्रह दिन, और ज्यादा रह गए होंगे तो पता नहीं, पर हमारा अनुमान है कि 15 दिन तो कम से कम रहे होंगे। तो एक ही ठग दो तीन बार आया 15 दिन में। अब वो तो जीवन भर तो व्यापार किया उन्होंने, उनकी नजर से कैसे बचे, वो पहचान गए तो वो एक बार आया ले गया ठग के, बीमारी के नाम से ले गया। मल्होत्रा जी बोले हम हॉस्पिटल चले जाते हैं, देख आते हैं, करवा देते हैं, डॉक्टर बुलवा देते हैं। नहीं नहीं, आपको आपसे नहीं होगा, वहां है हमारा, वहां है हॉस्पिटल, वहां हमारा डॉक्टर है, वहीं हमारी दवाई मिलती है, चलो मिशन ले चलते हैं तुमको। नहीं नहीं, मिशन से नहीं होगा हमारा काम। महाराज जी बोले मल्होत्रा जी आप शांत रहिए, क्या आवश्यकता है, जो आवश्यकता थी उनके पास उठा के दे दी। अगली बार फिर आ गए, 4-6 दिन में ही फिर आ गए, तो उन्होंने उपजैसी बरंडा में आया, निकलो निकलो जाओ जाओ फूटो यहां से, कैसे चले तुम बिना पूछे भीतर कैसे घुसे, बाहर चलो। महाराज जी अपने आप समझ गए भीतर कमरा से कि वही आया होगा महान भाव, उसको भगा रहे हैं। अरे बोले रोको मत, देखो हम यहां आपके यहां हैं तो बहुत प्रतिबंध मत लगो, बुलाओ उसको। महाराज जी आप भूल रहे हैं ये वही आदमी है। हाँ नहीं, हम बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं, ये वही है जो पहले पधारे थे, ये वही है। फिर कुछ अब वहीं रहकर तीसरी बार फिर आ गया, एक ही ठग। आप सोचो आश्चर्य की बात, तीसरी बार भी उसकी सेवा कर दी। महाराज जी आप ऐसा, ये लोग आप सीधे साधे हैं, सरल हैं, लोग आपको ठग के ले जाते हैं। महाराज जी नहीं नहीं, जीव संस्कृति के चक्र में पड़ा हुआ है, पता नहीं कितने जन्मों का हिसाब किताब बकाया रहता है, हो सकता है 3 बार में हिसाब किताब उसका पूरा हो गया हो, बाकी रहेगा तो फिर आएगा, और हम उसका हिसाब किताब बाकी छोड़ देंगे तो हमको आना पड़ेगा, तो दुखमय संसार में किसी का हिसाब किताब चुकाने फिर आना पड़े, ठीक नहीं, कोई बात नहीं, हमारे पास होगा तो देंगे, नहीं होगा तो हाथ जोड़ लेंगे। मलुक पीठ में काम चल रहा था, काम चलते ही यहां भी काम चला है, और काम में कहां तक व्यक्ति ध्यान दे। अब वहीं छत्ता लगा के खड़े रहो, दिन भर कुर्सी डाल के बैठे रहो तो बहुत कुछ ठीक होगा, और नहीं तो कुछ न कुछ बिगड़ेगा, बिगड़ेगा बाद में टूट फूट होगी तो और ज्यादा बिगड़ेगा, बनेगा नहीं, तो नुकसान होगा, लेवर का नुकसान, माल मसाले का नुकसान, समय का नुकसान, अर्थ का नुकसान, अनेक प्रकार के नुकसान भी होते हैं। साधुओं के यहां काम ऐसे ही चलता है राम जी के सहारे। तो उन्होंने कहा महाराज जी बहुत सामान बिगड़ रहा है, चोरी भी हो रहा है, बड़ा महंगा हो रहा काम। बहुत नुकसान हो रहा। महाराज जी से बोले क्या करें महाराज जी, देखा नहीं जाता है। महाराज जी बोले आप देखते क्यों हो, आप हमारे पास आते हो, हमारे पास आओ बैठ के चले जाओ, आप देखते क्यों हो, आंख बूंद लो। महाराज जी भगवान का नुकसान है, ठाकुर जी का आश्रम का नुकसान है। महाराज जी बोले देखो मल्होत्रा जी, हमारा पूरे जीवन में 1 रुपए का काम 1.5 रुपए में हुआ है, तो पंडित जी हमारे शिष्य हैं, शिष्य को कुछ ना कुछ आगे ही होना चाहिए, पीछे तो रहना नहीं चाहिए, तो इनका 1.5 रुपए का काम, 1 रुपए का काम हमारा 1.5 रुपए में हुआ, और जो हमारा 1.5 रुपए में हुआ उसका पंडित जी का 2 रुपए में होना ही चाहिए। अपना समाधान रखो। संसार के लोगों के समझ में आने वाली बातें नहीं है, पर यह ऊंचा स्तर जिसमें व्यवहार और परमार्थ का भेद समाप्त हो जाता है, ये ऊंचा स्तर उन्हीं महापुरुषों को प्राप्त हो सकता है जिनकी दृष्टि में वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान है और जो कुछ है सब भगवान की लीला है। किसी को ठगना नहीं, बैठे किसी भी प्राणी को ठगने का विचार हम लोगों को नहीं करना चाहिए, एक कहावत प्रसिद्ध है, ये माताजी नीचे नहीं बैठ सकती, पीछे जा कुर्सी में बैठ जाएं, पीछे मोदर में कुर्सी है, एक कुर्सी पीछे लगी वहां बैठ जाएं। पूरा दोहा हमको याद नहीं है पर उसका आशय है कि हरि गुरु से सांचे रहो, हरि और गुरु से सच्चे रहो और संतन सो राखो भाव, संतन सो राखो भाव और दुनिया सो ऐसे रहो जैसो देखो दाव, ये पुरानी कहावत है संतों में, हरि गुरु सो सांचे रहो और संतन सो राखो भाव अथवा संतन में राखो भाव और दुनिया सो ऐसे रहो जैसो देखो दाव। हमारे महाराज जी कहते थे कि किसी की कहावत है और प्रसिद्ध है, हम उसका खंडन तो नहीं करते, पर जैसा देखो दाव ये साधु का व्यवहार नहीं हो सकता है। साधु का व्यवहार तो ऐसा होता है, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मा। महात्मा दुरात्मा की बहुत सरल परिभाषा है, जो मन में है वही वाणी में है वही व्यवहार में है तो महात्मा है, और मन में कुछ और है वाणी में कुछ और है और क्रियाकलाप कुछ और ही है तो दुष्ट है। तो महाराज जी कहते थे भक्त की परिभाषा क्या है, प्रियादास जी ने क्या कहा, हरि गुरु दासनी सो साचो सोई भक्त सही गई एक टेक फेरे उर ते न चरी है, हरि गुरु दासनी सो साचो सोई भक्त सही गई एक टेक फेर उर ते न चरी है, हाँ गई एक टेक फेर उरते न चरी है। भक्त कहते किसको है, केवल भक्त की वेशभूषा बनाने वाले को ही भक्त नहीं कहते, वेशभूषा के साथ ही साथ ऐसा आचरण हो के हरि गुरु दासनी सो सांचो, हरि से सच्चा गुरु से सच्चा और भगवान के दासों से सच्चा। इनके साथ हरिगुरु संतों के साथ सर्वथा निश्चल निष्कपट व्यवहार रखे। सोई भक्त सही, सही भक्त है वो, गही एक टेक, और क्या करे, भजन की एक टेक एक प्रतिज्ञा धारण कर ले, फिर प्राण भले ही चले जाएं पर अपने भजन नियम की टेक छोड़े नहीं। भले प्रलय हो जाओ, भजन की टेक न छोड़े। किसी गृहस्थ व्यक्ति का एकमात्र युवा पुत्र हो और वह भी विवाहित हो चुका हो, अब नई बहू रानी बैठी हो और अकस्मात पुत्र की मृत्यु हो जाए एक ही पुत्र की, तो उस गृहस्थ के मन में कितनी पीड़ा होगी। वाणी से कोई कह सकता क्या उस पीड़ा को? भक्तराज नरसिंह मेहता के एक ही पुत्र थे श्यामल दास, जिनकी बारात ठाकुर जी लेके गए थे द्वारकाधीश, और अभी विवाह हुआ ही था, कोई संतान भी नहीं हो पाई थी, बहू भी 15-16 वर्ष की थी। कितनी की थी? 15-16 वर्ष की बहू थी, और अकस्मात नरसिंह जी का पुत्र चल बसा, थोड़ा ज्वर था और बस उसी में शरीर पूरा हो गया। नरसिंह जी का नियम कुछ निश्चित संख्या में जप का था, इतने जप के बाद ही वे आसन से खड़े होते थे। पुत्र की मृत्यु हो गई, एकमात्र युवा पुत्र की, विवाहित पुत्र की मृत्यु हो गई, और सूचना आ गई कि बेटा मर गया। आपके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संत मलुकदास जी कहते, धिया अरुपूत साह की पूंजी, घर घर खेत लगाया। धिया अरुपूत, धिया मैंने लड़की, और बेटा बेटा बेटी, साह की पूंजी, सांवल साह द्वारकाधीश उनकी पूंजी है, उनने दिए, घर घर खेत लगाया। काचे पाके सब फल तोरे, उसे ही कहा के माया। झूठ, फल कच्चा ही तोड़ लेना है, इसको खेत नहीं जानता, फल नहीं जानता, वृक्ष नहीं जानता, इसे माली जानता है। माली है, बनमाली है, जब जिसको तोड़ने की बारी है तोड़ लिया, उसमें हमारा क्या रोना धोना। इसको कहते हैं विवेक, बिनु सत्संग विवेक न हो, इसको विवेक कहते हैं। फिर हमने निश्चय किया है कि इतना साधन करने के बाद ही, इतनी संख्या में जप होने के बाद ही तब हम आसन से उठ के खड़े होंगे, तो हमारे बीच में भजन छोड़ देने से जीवित तो होगा नहीं। संस्कार करना है घंटा आधा घंटा और सही, शांत भाव से भजन करते हैं। दो बार तीन बार लोगों ने कहा बेटा मर गया, पहले तो कहा बहुत सीरियस है, बहुत तबीयत खराब है, ऐसे लोग कहते हैं, फिर देखा इन पे तो कोई प्रभाव ही नहीं। तो मर गया महाराज, माला फेर रहे हो, ज्यादा पीछे पड़े तो इशारा किया, मतलब ले जाओ, मर गया तो क्या करे, ले जाओ। लोगों ने कहा रे भाई ऐसा निष्ठुर पिता नहीं देखा है, संतान के प्रति तनिक भी प्रेम नहीं, दया नहीं, कैसा विचित्र है। लोग चले गए, और आपने नियम पूरा करके फेंट से करताल खोला, फेंट में करताल बंध रहे थे, फेंट से करताल खोले और हाथ में करताल लेकर पैर में घुंघरू तो बंधे ही थे पहले से, नाचने लग गए। ऐसा कर सको तो भक्त हो, ऐसा कर सकते हैं हम आप? एकमात्र बेटी की लाश पड़ी हो और बाप नाच रहा हो, कीर्तन कर रहा हो, कर सकते हैं आप? अरे भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। ये कायरों का काम नहीं है, ये सूरवीरों का काम। बहुत पक्की छाती करनी पड़ती है भजन करने में। दास का अनुभव सबसे कठिन काम है पढ़ना, और पढ़ने से भी कई गुना कठिन काम है भजन करना। पढ़ना भी बहुत कठिन है, लोगों को सब तरह की सुविधाएं मिलती फिर भी लोग नहीं पढ़ते हैं। हम लोग तो पढ़े तो उस समय सुविधा कुछ थी ही नहीं, सुविधा नहीं थी। महाराज जी जहां रहते थे वो कमरा ऐसा था, भट्टी, क्योंकि सामने खुला हुआ छत और सूर्य निकलते ही धूप वहां आना शुरू, और पूरा सूर्य का प्रचंड ताप धूप कमरे पर ऊपर और उधर ढलते समय भी, और दूसरी तरफ कमरे की रसोई बड़ी भंडार वाली रसोई। तो ऐसे लगता था कि बिना पंचाग्नि तपे उसमें घुस जाओ तो बस तप जाओ। कूलर नहीं था, आने भी नहीं दिया कूलर। क्यों? बोले ये ग्रंथ हैं सब सील जाएंगे, कूलर उमस के हवा से सब सील जाएंगे। महाराज जी तमाम पुस्तकालय में तो कूलर लगा रहे थे, वहां तो नहीं सीलते, यहां कैसे सील जाएंगे? तो महाराज जी बोले देखो पंडित जी ऐसा है कि ज्यादा तुम्हें चिंता हो रही है तो जितने साध हुए ना सबको एक एक कूलर लगवाओ। वो तो संभव कहां, वो तो संभव ही नहीं था। बोले हमारा इसी में गुजारा हो रहा है। पंखा इतनी गर्म हवा देता था कि लगता था लू लग जाएगी। पंखा बंद करवा के फटी पुरानी चौबंदी बंडी, 12 बंडी पहनते थे महाराज, उसको पानी में भिजा लेते, ऊपर से डाल लेते, एक बीजना रहता, कभी कभार भी बीच में ऐसे से हिला लेते। हमसे कहते तुमको ज्यादा गर्मी लग रही है जेठ में तो जगमोहन में चले जाओ, 10 मिनट वहां ठंडक लेके चले जाओ। बाहर शौक से नहीं, रात को सोना ही बाहर पड़ता था। क्यों? पंखा है नहीं, कूलर है नहीं, भीतर कमरे में भयंकर उमस, क्या करे, छत पे सोना पड़े। असुविधा में पढ़े हैं, सुविधा में नहीं पढ़े हैं। थैला लटका के 5 किलो का तोला नहीं हमने, लेकिन खूब वजनदार थैला पुस्तकों का लटका के, और फिर रोज वृंदावन के अंतर्गृही हो जाती थी। यहां से ज्ञान गुदरी होते हुए रंग जी के मंदिर को सामने से कांच वाले मंदिर से घेरते हुए, और फिर जाना रंग लक्ष्मी विद्यालय, रंग लक्ष्मी में पढ़ना, फिर वहां से फिर गोविंद देव जी का मंदिर होते हुए छिपी गली होते हुए सेवा कुंज धर्म संघ वाले गुरु जी के यहाँ पढ़ना, वहां से फिर पैदल पैदल आना, फिर सुदामा कुटी आना। वो आने के बाद फिर 2:30 बज जाता था, 10 बजे लगभग चलते थे, 10:15 बजे 3 बज जाता था, सारी धूप सारी गर्मी सिर पे निकलती थी। और लौट के आए तो वहां 10-20 विद्यार्थी बैठे रहते थे पढ़ने के लिए। हाथ पैर धोए, जल पिया, लघुशंका गए और पारस आता था महाराज जी के ठाकुर जी के लिए नीचे से, जैसा बनता समूह में वैसे ही आता था, अलग से तो चूल्हा चौका कहां। और वो एक पारस आता था, उस पारस में कोई आ गए अतिथि तो वो भी पा गए, तो अब सवेरे जो बाल भोग करके गए थे उसके बाद दोपहर का गायब नहीं, कुछ नहीं। फिर सरघर में चली जाती थी रोटी, सरघर जानते नहीं जानते हैं, साधु में सरघर होता है, रब्यारू नहीं बनते हैं, बनती है पुराने स्थानों में, सरघर में वो रोटी पंगत की बची हुई रोटी दाल साग वो सरघर में रख दिया जाता है, प्रसादी भंडार की बची हुई जहां रखी जाती उसको सरघर कहते हैं। तो सरघर की रोटी हम कभी खाते नहीं थे, क्योंकि जब तक पंगत में फेर रहे हैं तब तक तो रसोईया फेर रहे हैं, और सरघर में तो फिर छुआछाई का भेद रहता नहीं था, वो हम लेते नहीं थे। अब सवेरे पाल भोग करके बीत गया, दोपहर में ऐसी रह गए, शाम को ऐसी रह गए, सवेरे फिर महाराज जी ने बाल भोग कराया, उसका कई कई दिन तक दोपहर और शाम का भोजन गायब। तो भीतर गए, देखा कि कुछ है तो एक दो रोटी खा ली, और नहीं कुछ है तो जल पी लिया, और फिर छत के ऊपर बैठ गए, विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे। 5-5:30 बजे तक पढ़ाए, फिर स्नान किया, फिर संध्योपासन किया, गोपीश्वर गए, फिर खाक चौक गए, आरती स्तुति करा के वहां से एक कटोरी दूध मिलता था, एक कटोरी दूध लिया, और फिर आकर के फिर जिस दिन में पढ़े हैं उन ग्रंथों को एक बार देख लिया, सो गए। साइकिल भी चलाना आती नहीं तो दिन भर पैदल घूमना पड़ता था, शरीर ऐसा दुर्बल था। हमें अनुभव है कि पढ़ाई लिखाई बहुत कठिन काम है, अंग्रेजी पढ़ाई लिखाई तो पाश्चात्य पढ़ाई लिखाई है, वो तो सब कंप्यूटर वाली पढ़ाई है, और अब तो खूब सुविधाएं लोग देते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग बहुत धन दे करके विद्यालयों में भेजते पढ़ने के लिए। उसमें भी हमारे वैदिक सनातन संस्कृति के ग्रंथों का अध्ययन ये तपस्या है, अध्ययनम तपः, अध्ययन तपस्या है। आज एक जगह सब चीज पढ़ने की सुविधा हो रही है, इनको पूछो जयनारायण दास जी को बनारस में रहे ये, गुरुजनों के यहां पढ़ने के लिए जाते हैं तो घंटा घंटा भर प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और फिर समय पूरा हो गया तो जाओ, ये नहीं कह सकते कि हमारा एक घंटा बर्बाद चला गया। धर्मसंघ वाले गुरुजी को कोई कहता था विद्यार्थी के गुरुजी पढ़ाइए तो गुरुजी फिर कहते थे कि चले जाओ कभी मत आना यहां, क्यों आज्ञा दे रहे हो पढ़ाइए, हमें पता नहीं तुम किस लिए आए हो, आज्ञा दे रहे हो, ये अंग्रेजी पढ़ाई नहीं है, ट्यूशन नहीं है ये। दो जगह, चार जगह, छह जगह पढ़ना पड़ता था, आज एक जगह सब व्यवस्था हो रही तो भी लोग नहीं पढ़ रहे हैं। मलुक पीठ में व्याकरण पढ़ाने वाले, वेद पढ़ाने वाले सब अलग अलग हैं, सबकी मासिक दक्षिणा दी जा रही है, वहां रहने वाले विद्यार्थी फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? बढ़िया बाल भोग कर लिया, राजभोग कर लिया, फिर सो गए, फिर ये यंत्र सबके पास आ गया मोबाइल वाला, बच्चा कुछ समय उसमें चला गया, कहां से पढ़ेंगे भाई। सुविधा मिल गई इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, असुविधा में पढ़ाई होती है। अब ध्यान से सुने, अध्ययन से भी कठिन काम है भजन। तो अब एक बात बहुत लक्षण बना लो, सिद्धांत बना लो कि जब सुविधा में अध्ययन संभव नहीं है तो सुविधा में भजन कैसे संभव, ये बताओ। क्योंकि अध्ययन से कठिन काम भजन है, तब भजन में सुविधा कहां संभव है। हम लोग सोचते ही रह जाते जीवन में भजन की बात, भजन नहीं कर पाते। स्थानधारी सोचते हैं कि अभी तो स्थान का प्रपंच है, कोई योग्य चेला मिल जाए तो उसको दे दबा के छुट्टी करेंगे, फिर भजन करेंगे। गुफा बना लेंगे, उसमें रह जाएंगे, सफोकेशन हो जाता है इसलिए उसमें एक एसी लगवा लेंगे गुफा में, और बस वातानुकूलित मशीन लग, फिर क्या क्या कहना, ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो जाएंगे, ऐसा बढ़िया ध्यान लग जाएगा भगवान का, क्या कहना। बाहर एक तख्ती लटका दी जाएगी कि शाम को 5 से 6 ही महाराज श्री का दर्शन होता है, लोगों में प्रसिद्धि हो जाएगी, महाराज 23 घंटा भजन करते हैं। वो तो 1 घंटा पता नहीं कैसे आ जाते हैं, बड़ी दया है उनकी, वो आ जाते हैं। ये दंभ हमारे सारे साधन को चौका लगा देता है। बहुत दुख है, हम सब ठगाए जा रहे हैं। एकदम सहज सरल बन जाओ, परेशानी हो झेलो कोई बात नहीं, तुम्हारा परमार्थ सुधर जाएगा, परमार्थ नहीं बिगड़ेगा। व्यवहार की परेशानी देखकर परमार्थ बिगाड़ना ये बुद्धिमानी नहीं है, ये मूर्खता है। परमार्थ मत बिगाड़ो, तो वो तब होगा जब हरि गुरुदास ने सोचा, सोई भक्त सही गही एक टेक फेर उड़ते न टरी। हाथ में करताल ले लिया है? किसने? भक्तराज नरसिंह मेहता ने, और करताल लेकर नाचने लगे। भला भया छूटा जंजाल, सुखनु भजना श्री गोपाल, भला भया छूटा जंजाल, सुखनु भजना श्री गोपाल, भला भया छूटा जंजाल, सुखनु भजना श्री गोपाल, भला भया छूटा सुखनु भजना श्री गोपाल, सुखनु भजना श्री गोपाल, भला भया छूटा जंजाल, भला भया छूटा जंजाल, भला भया छूटा जंजाल, सुखनु भजना श्री गोपाल, भला भया भजना। दुकानदार, कपड़े की दुकान वाला कंडेलवाल जी, वो सब कपड़ा बिकते थोड़ी हैं, पर वो सजा सजा के ऐसे रख देता है, और दुकान बढ़ाने का समय होता तब फिर सबकी तह लगाई भीतर कर दिए। ऐसे ही ये गृहस्थाश्रम रूपी दुकान ठाकुर जी ने लगाई थी, बेटा बेटी पोता पोती बहू सब सजा दिए, जिसकी जरूरत नहीं रहेगी उसको तह लगा के भीतर रख दिया। इसमें रोना गाना किस बात का, न सत्संग करने वालों को विवेक हो, न सत्संग सुनने वालों को विवेक हो, और जबकि सत्संग का फल है विवेक की प्राप्ति। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। उसका कारण क्या है? बोले उसका कारण ये है, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। वाह, हमारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रिया शरण जी महाराज जी श्रीमद् भागवत के बहुत अच्छे वक्ता हैं, यहाँ आगे बिठाए, बड़े निराले संत हैं, बड़ी कृपा। वाह विराज, आपकी माता जी वहीं बैठ जाए। हमको याद दिलाना हम क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? हाँ, तो ठाकुर जी की लीला उनकी इच्छा हो गई, उन्होंने फैलाई थी दुकान, उन्होंने समेट ली, फैलाई तो उनकी अपनी इच्छा, समेटी तो उनकी अपनी इच्छा, इसमें हमारा रोना गाना क्या? महाराज जी ठाकुर जी रीझ गए और साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हो गए, द्वारकाधीश श्री कृष्ण प्रकट हो गए और कहा, धन्य है नरसिंह जी, आप सच्चे भक्त हैं, ऐसी अवस्था में भी मेरी कृपा करुणा का दर्शन कर रहे हैं, आप मेरे सच्चे भक्त हैं, लो दर्शन करो तुम्हारे पुत्र का। जैसे कहा लो दर्शन करो, तो तत्काल मोर मुकुट धारण किए हुए, गुंजा माला धारण किए हुए, लकुट और वंशी लिए हुए ठाकुर जी के सखा के वेश में नरसिंह जी का पुत्र सांवल दास श्री कृष्ण के बाईं ओर खड़ा था। ठाकुर जी गलवहियां दिए हुए थे और बोले, ये तो नित्य गोलोक में मेरी सेवा में आ गया है, और कहो नरसिंह जी क्या कहना है। सांवल दास ने रोते हुए कहा, पिताजी आपके भजन की महिमा से ठाकुर जी ने मुझे अंगीकार कर लिया। कल्पना मत समझना, इसे संदेह मत करना। वृंदावन में एक सदगृहस्थ भगवत प्राप्त महापुरुष थे, संत, महान संत, मोटे गणेश जी वाले महाराज जी, पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी चतुर्वेदी, भगवत प्राप्त महापुरुष थे। उनका भी पुत्र बालकृष्ण नाम था, दुर्घटना में मारा गया, उनकी गृहिणी बहुत रो रही थी, आप तो भजन ही करते हैं, बेटा मर गया। एक दिन महाराज बड़े देखा कि ये तो माँ है, माँ को कैसे समझाया जाए। बोले, आप सिद्ध पुरुष हो, एक बार दिखा दो मेरा बाल किशन कहाँ गया। छोटा वाला बालक था, छोटे के प्रति माँ की ममता होती है। तो रात्रि का समय था, मोटे गणेश वाले महाराज जी ने कहा, दादा, ठाकुर जी को दादा कहते थे, श्री कृष्ण को सख्य भाव था उनका, दादा ये ब्राह्मणी रो रही है, इसको संतोष करा दो, बस इतना ही कहा। तत्काल वहां का वातावरण दिव्य सुगंध से परिपूरित तो हो गया और साक्षात श्री कृष्ण सामने खड़े थे। उनके निकट में मोटे गणेश जी महाराज का छोटा पुत्र बालकृष्ण वो खड़ा था और उसने कहा, माँ मैया रोवे काय को, मैं तो ठाकुर जी की सेवा में पहुंच गए। मैया बोली, मैंने रोना बंद कर दिया, तू तो अनंत सुख में पहुंच गया। ये वृंदावन की घटना है, अधिक से अधिक 35-36 वर्ष पुरानी बात होगी, इससे ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 40 वर्ष हो गए, इससे ज्यादा, 40 वर्ष से भी ज्यादा नहीं, 40 वर्ष भी हम ज्यादा बोल रहे हैं। भजन की टेक न छोड़े हैं, क्योंकि हरि गुरु और संत इनके प्रति सच्चा व्यवहार हो जाएगा तो जीवन में इतनी सच्चाई आ जाएगी कि फिर छल कपट युक्त व्यवहार, झूठा व्यवहार, कपटपूर्ण, दंभपूर्ण, पाखंडपूर्ण व्यवहार संसार के किसी प्राणी के साथ नहीं होगा। और यही साधक जीवन की उपलब्धि है, यही सत्संग का फल है। हमें भले ही कोई ठग ले जाए, हम कभी किसी को न ठगे, यही सत्संग है। तो हम निवेदन कर रहे थे कि बिनु सत्संग विवेक न हुई, सत्संग से विवेक होता है, और न कहने वालों को विवेक हो रहा है और न सुनने वालों को हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? सत्संग का फल विवेक है, अविवेक हो नहीं रहा है। विवेक का फल वैराग्य है, और वैराग्य का फल तत्व का बोध है, ज्ञान है, और ज्ञान का फल है प्रेम, भगवान की भक्ति, रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति, वो ज्ञान का भी फल है। हमारी गाड़ी अटकी क्यों पड़ी है? क्योंकि हम दूसरों को सुनाने के लिए बोल रहे हैं, अपने को श्रोता नहीं मान रहे हैं, और हम सुनने के नाम पर समय पास कर रहे हैं। जो कुछ सुन रहे हैं उसे जीवन में उतारना नहीं चाहते। स्पष्ट शब्दों में कहें तो न हम ईमानदारी से कह रहे हैं और न आप ईमानदारी से सुन रहे हैं। यदि हम ईमानदारी से कहेंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन हुए बिना रहेगा नहीं। आप ईमानदारी से सुनेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन हुए बिना रहे नहीं रहेगा नहीं रह नहीं सकता है, अवश्य परिवर्तन हो जाएगा। लोग कहते हैं कथा सुनने से अंतर नहीं आया। हम गिनती तो नहीं बता सकते, लेकिन 100 से ऊपर लोग हमको ऐसे मिले होंगे जिन्होंने हमसे ये कहा कि हमने कथा सुनी और हमारे जीवन में परिवर्तन हो गया। ऐसे लोगों में महाराज जी परिवर्तन हो गया जिन्होंने देखा नहीं, मिले नहीं अब तक, केवल वाणी सुनी और परिवर्तन हो गया। इसमें न कहने वाले की विशेषता है, कहने वाले की विशेषता नहीं है, ये विशेषता है जिसने सुनकर धारण किया, उसकी विशेषता है, उसने सुन के धारण किया। सीकर में एक महीने महाभारत की कथा हुई थी, रघुनाथगढ़ के पास जो मंगलचंद डीडवानिया महाविद्यालय के परिसर में कथा हुई थी। भरतदास जी थे उसमें, एक महीना थे, भरतदास जी भी थे। तो हमारे यहां एक माता जी का बहुत फोन आना शुरू हुआ, कुछ दिन बाद मलुक पीठ में, कुछ महीने बाद, अमेरिका से। अब वो बार बार आग्रह करें ऑफिस में, कहां से नंबर मिल गया होगा, ऑफिस में फोन करें, महाराज से बात हो जाए। हम न फोन रखते हैं, ना हमारी फोन से ज्यादा, हम फोन का व्यवहार ही नहीं करते हैं। न फोन से, बहुत कोई विशेष महापुरुष का फोन आ जाए तो बात कर लें, तो फोन से बात करने लग जाए तो हमको तो सप्ताह कथा से ज्यादा फोन पर बोलना पड़ेगा। फोन का व्यवहार नहीं रखते, फोन रखते ही नहीं। जेब होना चाहिए ना फोन के लिए, हमारा कपड़ा ऐसा उसमें जेब नहीं है, फोन कहाँ रखेंगे। तो कई बार जब परेशान हुए तो फिर वो ऑफिस वालों ने कहा कि महाराज जी आप एक बार बात कर लीजिए, बहुत परेशान हो रही मैं, काफी बार आ चुका, ठीक कर लेते हैं बात। बात किया, बोले मैं केवल प्रणाम ही कर रही हूं, मेरे घर में आपकी कृपा से कल्याण हो गया, अब मेरे पुत्र से बात कर ली, क्या आपको कुछ बताना चाहता है। बोलो भाई बात कराओ। तो उस बच्चे ने कहा कि स्वामी जी हम लोग मूल में तो राजस्थान के हैं, मारवाड़ी हैं, अब यहीं विदेश में बस गए हैं, यहीं सब कारोबार है, और मेरी माता पिता मुझसे बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि यहाँ की संस्कृति के अनुरूप हम पूरी तरह यहाँ के खान पान विचार व्यवहार में घुल मिल गए थे। मैं हम लोग वैश्य हैं, मारवाड़ी हैं, घर में संस्कार हैं, तो अशुद्ध खान पान, अशुद्ध आचरण सब कुछ हो गया था। बहुत ध्यान से सुने जो बात बता रहे हैं। और मेरे एक मित्र ने यंत्र के माध्यम से आपकी महाभारत की कथा सुनी, माँ भी कहती रही कि सुनो सुनो कथा, सुनो कथा, नहीं सुनी हमने। फिर हमको अच्छी लगी तो मैंने पूरा मशीन के माध्यम से सुना। अब सुनने के बाद मैंने कुछ निश्चय किए, उस निश्चय के लिए मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। क्या निश्चय किए? बोले मैं यथा साध्य चलते फिरते नाम जप करूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, दूसरा निश्चय। तीसरा, कभी जीवन में किसी भी कीमत पर अशुद्ध खान पान नहीं रखूंगा। और आप बार बार जोर देते हैं कि माता पिता को दुख नहीं देना चाहिए, तो मैं प्रयास करूंगा, आप आशीर्वाद दीजिए कि अब मेरे किसी आचरण से मेरे माता पिता दुखी ना हो। तो इतना मैंने निश्चय किया है, कुसंग का सर्वथा त्याग, सत्य बोलने का नियम, चलते फिरते नाम जप का नियम, माता पिता की आज्ञा का पालन, कुसंग का त्याग। बोलो उस युवक में कितना परिवर्तन हुआ? किससे हुआ? कथाई से तो हुआ, महाभारत की कथा से परिवर्तन हो गया। फिर कुछ समय बाद उसका फिर फोन आया, माँ का उसकी, एक बार और बात हो जाए। क्या बात है भाई? बोले बात यही है, अभी विवाह के योग्य हो गया, विवाह के लिए मना करता है, कहता खाली भजन करूंगा, विवाह नहीं करूंगा, हमसे बात कराओ। हमने कहा तुम तो प्रतिज्ञा करके फिर भूल जाते हो, तुमने कहा था कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि माता पिता दुखी हो। अब माँ दुखी हो रही, तुम अकेले पुत्र हो, पिता दुखी हो रहे हैं तुम्हारे, विवाह क्यों नहीं करोगे भाई? कहता स्वामी जी आई एम वेरी सॉरी, ऐसे बोलते ना वहां के लोग, आधी टूटी फूटी हिंदी आधी अंग्रेजी, अब क्षमा करें आप। फिर इस्कॉन मंदिर में एक बार वो आया, और केवल मिलने ही आया, मिल करके फिर चला गया। एक एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, किसी व्यक्ति का चरित्र हम नहीं सुना रहे हैं आपको, हम ये कह रहे हैं कि सत्संग से परिवर्तन क्यों नहीं होता है। तमाम लोगों के जीवन में परिवर्तन होता है। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी ने अभी पूरे भारतवर्ष की गो सेवा चेतना यात्रा की, सभी प्रांतों में वो गए, पथमेड़ा महाराज जी अभी गो सेवा के लिए। तो उन्होंने कहा महाराज कथा का प्रभाव यहां नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन हम भारतवर्ष के किसी भी प्रांत में गए, वहां जहां भी कोई गौशाला दिखाई पड़ी, सबने एक ही बात कही कि उनकी कथा सुन करके हम लोगों को प्रेरणा हुई और हम लोगों ने गौशाला स्थापित की। उन्होंने कहा महाराज आपके सत्संग से जितना लोगों को लाभ मिला है उसको भुनाने वाला कोई नहीं है, पूरे देश की गाय का पोषण हो जाए, लेकिन लोग उनको ठीक से जोड़ के रखने वाले लोग नहीं है। हम केवल इसलिए कह रहे हैं सत्संग से लाभ नहीं होता, ये बिल्कुल झूठी बात है, बहुत लाभ होता है सत्संग से। हाँ ईमानदारी से हम सुने नहीं तो क्या लाभ होगा। परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज, उनके सत्संग से कितने लोगों को लाभ मिला, ऐसे अनेक महानुभाव हमें अपने जीवन में मिले हैं जिन्होंने कहा कि हमने पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज की कथा सुनी और हमारे जीवन में परिवर्तन आया, हम भजन में लग गए। पर ये होगा तभी जब हरि गुरु दासनि सो साचो, सोई भक्त सही गही एक टेक फेर उड़ते न करिए। हमने वेशभूषा तो भगवान के दास की बना ली पर उसके अनुरूप स्वभाव नहीं बनाया, आचरण नहीं बनाया। वंचक भगत कहाय राम के किंकर कंचन को काम के। श्री रामदास कृष्णदास तो गुरुजी ने नाम धरा पर हम कामदास क्रोधदास लोभदास कंचनदास कामनीदास बनकर के रह गए। हम ईमानदारी से भगवान के दास नहीं बन पाए। दूसरे इतर संप्रदाय के लोग कई बार वैष्णवों की खिल्ली उड़ाते हैं, क्या ये लोग दास, हम लोग देव स्वामी हैं, ये दास। अरे भाई, सज्जन जी ने तो उपनिषद पढ़े हैं, इनको पता है। नचिकेता और यमराज का जो संवाद है उसमें यमराज क्या कह रहे हैं? यमराज कह रहे हैं जो प्रेय का त्याग करता है वो श्रेय की प्राप्ति का अधिकारी होता है। दो चीजें हैं, एक प्रेय और एक श्रेय। जन्मांतरीय संस्कारों के कारण संसार के भोग हमें स्वाभाविक रूप से प्रिय हैं, क्योंकि अनेक जन्मों से उनको भोगते हुए हम चले आ रहे हैं, उनका अभ्यास है हमको, तो उनके प्रति हमारा आकर्षण है। तो उन भोगों के प्रति आकर्षण का जो सर्वथा त्याग कर देता है वो कल्याण के मार्ग पर चलने का अधिकारी होता है, वो श्रेय मार्ग पर चलने का अधिकारी बनता है। और यमराज ने परीक्षा ली तब उसको ब्रह्म विद्या प्रदान की। पहले प्रेय दिखाया कि ये ले लो ये ले लो ये ले लो, उसने कहा नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो जो वस्तु आप नहीं देना चाहते हैं जिसको पाकर के जीव धन्याति धन्य हो जाता है, आप वही ज्ञान हमें दीजिए। वो यमराज ने कृपा करके दिया। बिना प्रेय की प्रेय के त्याग के श्रेय की प्राप्ति संभव नहीं है। ये किसका सिद्धांत है? उपनिषद का सिद्धांत है। ये प्रक्रिया है ज्ञान मार्ग की। स्वामी जी महाराज जी, ये प्रक्रिया है ज्ञान मार्ग की, पर ये वैष्णवता का मार्ग, भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग कैसा है? यहां प्रेय का त्याग नहीं करना है, प्रेय का त्याग किए बिना श्रेय की प्राप्ति। ये सामान्य बात समझ रहे हैं आप? क्या जो लोग जीवन भर प्रेय के त्याग की बात करते हैं क्या वे प्रेय का त्याग कर पाते हैं? बड़े बड़े वेदांत के उपदेशक अधिक से अधिक विषय में भोग विलास में डूबे हुए देखे जाते हैं। संसारी पुरुषों के प्रति भी, संसारी पुरुषों के पास भी उस प्रकार के भोग विलास का, सुख वैभव का अभाव रहता है जैसा कि उन्हें प्राप्त होता है। तो आप खाली प्रवचन में त्याग किए रहे, त्याग हुआ कहां? पर धन्य है भागवत धर्म, धन्य है वैष्णवता का मार्ग, धन्य है भक्ति का मार्ग, जहां प्रेय के साथ श्रेय मिल रहा है। पर ये मिलेगा कब? जब आप भगवान के दास बन जाएंगे। यहां से नहीं, यहां से, यहां से भगवान के दास बन जाएंगे। दास बनने का अर्थ है अपना तन मन प्राण सर्वस्व श्री ठाकुर जी के चरणों में न्यौछावर कर देना। न्यौछावर क्या कर देना? यह इनका ही है ऐसा मान लेना, स्वीकार कर लेना। अरे न्यौछावर तो तब करें जब हमारा अपना, वो अपना है ही नहीं, हमने अपना मान रखा था उस मान्यता का त्याग कर दिया, ये सब कुछ भगवान का ही, ऐसा स्वीकार कर लिया। इसी स्वीकार करने का नाम है समर्पण, इसी का नाम है शरणागति। प्रेय के त्याग के बिना श्रेय की प्राप्ति कैसे, एक ये प्रश्न है। और इसका समाधान ये है, वैष्णव प्रेय स्वयं स्वीकार ही नहीं करता है, वह जो जो प्रिय पदार्थ होते हैं उन सबको श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु को अर्पित कर देता है, श्री सीता सर्वेश्वर प्रभु को अर्पित कर देता है और उनके प्रसाद के रूप में उसे स्वीकार करता है। बस बात खत्म। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का संवरण करना चाहते हैं, ब्रह्मादि देवता स्तुति करके चले गए हैं। उद्धव जी को पता चल गया कि भगवान अब लीला समेटने वाले हैं। उद्धव जी रोने लगे, बोले स्वधाम नयमाम अपि, मुझे भी अपने धाम ले चलो। तब क्या कहा, मुझे भी अपने धाम ले चलो। भगवान ने कहा उद्धव मैं भी न रहूं, अंतर्धान हो जाऊं और तुम भी न रहो। तो रोते बिलखते हुए बिरही भक्तों का आश्रय दाता कौन बनेगा, या तो बिरही संतों का आश्रय भगवान बनते हैं या भगवान के विशुद्ध भक्त बनते हैं। वो कथा सुनाकर उनको तब कथा मृतम तप्त जीवनम, इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम यहीं रहो, क्या तुम्हें मेरी माया से भय है। उद्धव जी ने कहा त्वयो पभुक्त स्रगंध बासो लंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासा तव मायाम जये मही। त्वय्योपभुक्त स्रग, आपकी प्रसादी माला, आपका प्रसादी चंदन है, आपके प्रसादी वस्त्र, आपके प्रसादी अलंकरण आभूषण, आपका प्रसाद अधरामृत, आपका प्रसाद अधरामृत जल, अधरामृत प्रसाद, इसको ग्रहण करके हम आपके दासों ने आपकी प्रचंड माया को जीत लिया है। अप्सरक चंदन वनिता ये सब हो गई हैं, पर भगवान को निवेदित करके प्रसाद रूप में स्वीकार किए गए तो माया से मुक्ति दिलाने वाले बन गए। इसलिए महाराज जी श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा गृहम सर्वात्मना त्याज्यम, संसार को सब सर्वथा त्याग दो। ले नहीं छोड़ सकते, सचेत त्यक्तुम न शक्यते, नहीं छोड़ सकते। तो बोले कृष्णार्थम तत्प्रियुंजीत, अपने संसार को कृष्ण अर्पित कर दो, मकान दुकान सारे पदार्थ सब कुछ भगवान को दे दो, अर्पित कर दो और स्वयं उनके झाड़ूदार बनके सेवक बनकर के रहो। तो कृष्णो नरथस्य मोचकः, श्री कृष्ण सारे अनर्थों से छुड़ाने वाले, मुक्ति दिलाने वाले। दास अपने प्रिय पदार्थों को भगवत अर्पित कर देता है और प्रसाद रूप में स्वीकार करता है, तो मुक्ति तो उसी दिन मिल गई जिस दिन दास बन गया और भुक्ति भी त्यागनी पड़ी नहीं। ज्ञान मार्गियों के लिए विधि है, बहुत ध्यान से सुनो, ज्ञान मार्गियों के लिए विधि है कि वो शिखा सूत्र का त्याग करके संन्यास लेवें, तो जब धुआं उठना गृहस्थ के घर से बंद हो जाए तब भिक्षा करने चलें, तीन घर पांच घर भिक्षा मांग के लावें, बनी हुई भिक्षा बनी बनाई भिक्षा, सूखी नहीं, लेके आवे, फिर किसी जलाशय या नदी के किनारे जावे, भिक्षा के कपड़े के सहित को पांच बार सात बार जल में गोता लगवावे, उसको डुबावे, जिससे उसका घी तेल मिर्च मसाला नमक हल्दी सब धुल के जैसी आराम हो जाए और गल जाए। फिर उसी में कुछ जलचर आदि पक्षियों को जलचरों को कुछ दे दुआ करके शेष अमृतमय मान करके उसको ग्रहण कर ले, ये उसके लिए विधि है। हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग साधु हैं, सन्यासी ही हैं, चतुर्थ आश्रमी हैं, पर ठाकुर जी को भोग लगने के बाद पानी में नहीं डुबाते। क्यों? पानी में डुबाने बचेगा क्या? अरे यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को। अरे उसको धो दिया तो ठाकुर जी का धरामृत धुल गया, बचा क्या? फिर उसमें फूक थोड़े ही लेना है, पदार्थ थोड़े ही लेना है, प्रिया लाल जी का धरामृत लेना है। वाह, दिव्य प्रसाद पिया पिय को, या दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को, या देखत ही मन मोद बढ़ावत, पाप हरत ही को, पाप हरत ही को, यह दिव्य प्रसाद पिया पिय को, यह दिव्य प्रसाद पिया पिय को, पावत पर जावत, पावत परम प्रेम जावत, भुलवत भाव पुरुष तिय को, भुलवत भाव पुरुष तिय को, भगवत रसिक भाम तो भूषण, भगवत रसिक भाम तो भूषण, भगवत रसिक भाम तो भूषण, भगवत रसिक भाम तो भूषण, तेहि क्षण हो तयुगल जिय को, बस पदार्थ बुद्धि से नहीं प्रसाद बुद्धि से लिया जाए। क्या कहें, प्रसाद माने साक्षात भगवान। प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकं च यत् ब्रह्मवन् निर्विकारं स्यात् यथा विष्णुस्तथैव सः। पर हमारी स्थिति ये है कि हम दास बन कहां कर पाए, समझ में आ जाए ना दास शब्द का अर्थ, तो सब लिखना बंद कर दोगे, कुमार और प्रसाद और अमुक और तमुक लिखना बंद कर दोगे, फिर अपने आप दास लिखने लग जाओगे। लिखो चाहे मत लिखो, भीतर से मानने लग जाओगे कि हम दास ही हैं। क्या है दास शब्द का अर्थ? दो अक्षर हैं दास में, दा और स। द माने ददाति, स माने सद्यः। सद्यः किम ददाति? भुक्तिम च विशेषतः ददाति, मुक्तिम तु ददात्येव भुक्तिम अपि ददाति, यह अर्थ है उसका। ददाति सद्यः मुक्तिंच, ददाति, श्लोक लिखने योग्य है नारद पंचरथ का श्लोक, ददाति सद्यः मुक्तिं च तथा भुक्तिं विशेषतः तेन दासेति संप्रोक्तः निगमागम पारगई। निगमागम के पारंगत महापुरुषों ने ये बात बताई है कि भगवान का जीव जब दास बन जाता है तो मुक्ति तो उसी क्षण हो जाती जिस दिन दास, जिस क्षण दास बन गया, और तथा भुक्तिम विशेषता। विनय पत्रिका में इसी बात को गोस्वामी जी ने पहले कह आए, हम इसका प्रवचन कर चुके हैं। लोगा रोटी नी के राखे आगे हुकी बेद भाखे, लोगा रोटी नी के राखे आगे हुकी बेद राखे, लोगा रोटी नी के राखे आगे हुकी बेद भाखे, एक चरण छूट रहा, ताते आनंद लहत हो आनंद सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम राम को गुलाम ये रोटी लुगानी के राखे आगे हूँ की बेद भाखे, रोटी लुगानी के राखे आगे हूँ की बेद भाखे, भलो हुए है तेरो ताते आनंद लहत हो, भलो हुए तेरो ताते आनंद लहत हो। केवल इतना भूल, भले हुए है भलो हुए तेरो ताते आनंद चाहत हूँ। भलो वे तेरो साते आनंद लहत हूँ। भगवान की शरण होने के बाद रोटी लूगा नीके राखे, ठाकुर जी भूखा नहीं रखेंगे, अन्न वस्त्र की कमी नहीं पड़ेगी। आगे हो कि भेद भागे, आगे भी संसार चक्र में लौट के नहीं आओगे, वेद प्रमाण है, आगे हो कि भेद भागे। अब भलो तेरो हुए, तेरा भला ही होगा, बस ये जानकर साथे आनंद ला तुम्हें आनंद का अनुभव कर रहा। हमारे वृंदावन के एक विशिष्ट महापुरुष थे, पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा। वो कहते थे लगभग 100 के निकट होकर के ही वो गए, 90 से ऊपर की आयु थी, 96-97 वर्ष की आयु होगी, तो 100 के निकट ही समझो। तो वो बोले कि बचपन के साधु हैं हम, और तब से अपने जीवन में अनेक अकाल देखे, बहुत भारी भारी अकाल देखे, लेकिन बोले साधुओं पर अकाल आया हो ऐसा कभी नहीं देखा। कमाने वाले बिना खाए मर गए, और जो एक कौड़ी नहीं कमाते हैं वो भूखे नहीं रहते। तो हमसे बोले कि इसका क्या आशय है, हम कि महाराज जी आप ही बताइए, बाबा आप ही बताइए। बाबा बोले भाई देखो, कोई व्यक्ति है और उसकी गृहिणी है, और वो जानता है कि हमारी गृहिणी उत्तम पतिव्रता नहीं है, फिर भी उसको अन्न वस्त्र आदि दे करके ठीक ठाक रखता है कि नहीं, क्यों, और नहीं रखेगा तो किसकी बदनामी होगी, जिसकी वो गृहिणी है उसकी बदनामी होगी कि नहीं होगी, कि देखो ये तो सेठ हैं, हैं ऐसे बढ़िया कपड़ा पहने डोल रहे हैं, और इनकी गृहिणी देखो बिचारी फटी धोती साड़ी में नंगी उघारी बिचारी डोल रही है, भूखी प्यासी डोल रही है, बदनामी किसकी होगी, व्यक्ति होगी होगी कि नहीं। तो बाबा ने भाव दिया, बोले सदगुरु भगवान जीव रूपी कन्या का पाणि ग्रहण ठाकुर जी के हाथ से करा देते, ठाकुर जी के हाथ में पाणि ग्रहण करा देते हैं। अब ठाकुर जी जानते हैं कि उत्तम भक्त नहीं है, उत्तम पतिव्रता जैसे लक्षण नहीं है इसके, लेकिन अब क्या करें, मथे तो पर गया है, अब ये भूखा प्यासा रहेगा, हमारे नाम पर घर द्वार छोड़ा, साधु बना, लंगोटी लगाया, और ये भूखा प्यासा मरेगा तो हमारी बदनामी होगी। तो बोले ठाकुर जी अपनी बदनामी से बचने के लिए जब अकाल पड़ता है तो साधुओं के लोग ज्यादा सेवा करते, भाई साधुओं का क्या होगा, कैसे होगा। अभी तो ये कोविड का दूसरा साल चल रहा है, पिछली साल आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अमीर लोग नहीं गरीब लोग, उधर उज्जैन से मालवा से कहां कहां किसान लोग, वो लोग अपने छोटे मोटे वाहन किराए से करके अब उसमें दाल चावल आटा वगैरह लेके हमारे मलुक पीट आ गए। भाई क्यों इतने परेशान, लॉकडाउन चल रहा है, कैसे ऐसे आए। तो उन्होंने कहा महाराज जी हम लोगों को बड़ी चिंता हो रही थी कि अब महात्मा लोग तो बेचारे कहीं आते जाते नहीं, क्या होगा, कैसे सेवा होगी, क्या होगा। अभाव का अनुभव ठाकुर जी ने नहीं होने दिया, वो तो अनुभव नहीं होने दिया, उसमें से बांटा बहुत बहुत बांटते ही रहे, कम नहीं पड़ा। किसके सामने मांगने गए, किसको फोन किया, किसके सामने हाथ फैलाया, श्री मलुकदास जी की एक साखी है, मोदी सब संसार है साहिब मेरे राम, जा पर चिट्ठी उतरे सोई खर्चे दाम। सारा संसार मोदी है, कमाने वाला है, और राम जी सबके साहिब हैं, राम जी की चिट्ठी जिस पे पहुंच जाती है वही खर्च कर देता बेचारा, इतना आटा भेज दो, इतना घी भेज दो, इतना बूरा भेज दो, इतना बेसन भेज दो, यह तो परसदिया भगत है। परसदिया भगत जानते हैं ना, प्रसाद में ही आनंद लेते हैं, और कोई साधन तो बनता नहीं, बढ़िया प्रेम से प्रसाद पाते हैं, इतना जरूर है। इसलिए ईमानदारी से हम भगवान के दास बन जाए, क्योंकि मोरे अधिक दास पर प्रीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। संतों ने सोचा भगवान कहते हमको सबसे ज्यादा प्रेम अपने दासों पर, तो हम दासी क्यों ना बन जाएं, सब भगवान के दास बन गए। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी जो बात कहना चाहते हैं वो ये है कि सद्गुरु भगवान ने कृपा करके भेष भगवान का दे करके पंच संस्कार करके तुम्हें दास तो बना दिया, लेकिन दास के जैसे आचरण तुम्हारे नहीं बन पाए। तो दास कहलाने में तुम्हें लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा है? लाज न आ लागत दास कहावत, लाज नहीं आती दास कहलाने में। हमारे पूज्य सद्गुरु भगवान श्री पहाड़ी बाबा महाराज जिनसे हमने विरक्त वेश ग्रहण किया, तो उनकी आज्ञा से जब इस दास को वेश मिला उनकी कृपा से, तो महाराज जी ने हमको कह दिया था, भक्तमाली जी ने, कि उनको कहना कि अब आप जो आज्ञा करेंगे वही हम, जैसे आप कहेंगे वैसे ही हम रहेंगे। तो हमने कहा महाराज जी कुछ नियमावली बता दीजिए क्या करना कैसे रहना, संन्यास दीक्षा वाला कुछ उपदेश दे दीजिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करें क्या करें। महाराज जी बोले देखो बच्चा, ये पंडितों का विषय है व्याख्यान देना, मैं पढ़ा लिखा साधु नहीं हूँ, बचपन में घर द्वार छोड़े साधु बन गए और यहाँ सबसे पहले आए स्थान में, तो गुरु महाराज ने सबसे पहले तो गौ सेवा में लगा दिया। बोले गैया का गोबर उठाओ, तो सानी बनाई, गोबर उठाया, गैया चराई, पल्ली पार गैया चराने जाते थे, संजा को लेके आते, कुछ समय गैया चराई, गौ सेवा करी, बाद में बोले देखो भाई ब्रह्मर्षि बालक हो, अब रसोई में भर्ती हो जाओ। तो ठाकुर जी के रसोईया बन के रहे, सो पलटा चढ़ाए चलाए, लंगर पे बैठे, ये दूसरी क्लास हमारी हुई, दूसरी कक्षा, और बोले तीसरी कक्षा हमारी हुई कि हमको पुजारी बना दिया, पुजारी हो गए। अब कुछ समय तक पूजा करने के बाद गुरु महाराज ने आदेश दिया कि बच्चा पढ़े पढ़े साधु नहीं बनोगे, जाओ चारों खोट घूम के आओ, देश काली साधु बनो, घूम के आओ जाओ। नियम क्या है? महाराज जी कहते हमारे गुरुजी ने हमको नियम दिया था घूमने में, वाहन पर नहीं चढ़ोगे, पहला नियम पैदल चलना, दूसरा नियम द्रव्य का स्पर्श नहीं करोगे, पैसा नहीं छुओगे, तीसरा नियम चूड़ी का धोवन नहीं पियोगे। चूड़ी का धोवन जानते हैं? नहीं जानते हैं। साधुओं की भाषा है, माताएं आटा लगाती हैं तो कुछ न कुछ आटा, कुछ न कुछ बेसन इनमें लग जाता है चूड़ियों में, फिर उसको कुछ न कुछ अंश उसका धुल के आ जाता है कि नहीं, माने अपने हाथ से बना के पाओगे, अपने धूना का टिक्कड़ बना के खाओगे, चूड़ी का धोवन नहीं पीना, और दो रात से अधिक एक जगह रुकना नहीं। अब पैदल चलो। इक्कीस वर्ष घूमे पैदल, कितने? 21 साल घूमे। अफगानिस्तान तक पैदल गए, बर्मा तक पैदल गए, तिब्बत, बर्मा, अफगानिस्तान सब पैदल। भारत का विभाजन ही नहीं था, अखंड भारत था। और कहीं की चर्चा आप उनसे कर दो पहाड़ी बाबा महाराज से, वो पूरा बताते थे, चाहे राजस्थान कह दो, चाहे पंजाब कह दो, चाहे कहीं का नाम ले दो, ये भी बताते थे कि इस गांव में गए थे, उसके बाद इतने कोस पर वो गांव है, वहां अमुक व्यक्ति मिले थे, यहां भगवान जाने कितना, कंप्यूटर में भी शायद इतनी मेमोरी फिट नहीं होती होगी। साहब बस सुनाना वहीं से शुरू करते थे, 70-80 साल पहले, बस 70-80 वर्ष पहले। इस तरह से घूमे, घूम फिर के आए तो बोले बस अब बैठ जाओ। तो कहते हमको कोई महंत नहीं बनाया था, ऐसी वहां सेवा में थे, एक बूढ़े बूढ़े बूढ़े महात्मा आए, ऐसी चर्चा चलने लगी, तमाम साधु थे, खाक चौक की बात है। तो किसी ने कहा भाई पहाड़ी बाबा की गद्दी पे कौन बैठेगा, लेकिन ऐसे अभ्यागत संत थे, कोई वहां के संत नहीं थे, ऐसे घूमने फिरने वाले बड़े बूढ़े संत थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी ये आपका पुजारी है ना, इसी को बना देना। क्या कहा? ये पुजारी है, इसी को बना देना। तो महाराज नहीं कर पाए, महाराज जी तो पहले ही चले गए, पर जिन लोगों ने सुना कि पुजारी को बना देना, तो महाराज जी कहते वो गुरु महाराज का वचन हमको फांस दिया लोगों ने। तब बोले पैर में चक्की बंध गई, नहीं तो घूमने में बस घूमते घूमते घूमते घूमते घूमते ही रहे। किस सन में महंत बने? 1932 में, खाक चौक के महंत पद पर बैठे। महाराज जी कहते ये हमारी जीवन की पढ़ाई लिखाई है बच्चा, बस हमारे गुरु महाराज ने हमको वेश देते समय एक वाक्य कहा था, वही हम तुमको दे रहे हैं। उन्होंने कहा था बच्चा ये भेष भगवान का है, हम लोग भगवान के दास हैं, ऐसा कोई काम नहीं करना कि भेष लजा जाए। इस भेष को लजाना नहीं, इसको पुजाना, माने ऐसा काम करना कि इस भेष भगवान के प्रति लोग श्रद्धा रखें, लजाओ ऐसा काम नहीं करना। यही वाक्य गुरु महाराज ने हमको दिया था, यही हम तुमको दे रहे हैं, भेष लजाना नहीं बस। लेकिन लाज न लागत दास कहावत, हमको लाज नहीं लगती, दास कहावत, सब लोग हमको दास कहते हैं, पर ईमानदारी से हम भगवान के दास नहीं बन पाए तो लज्जा आनी चाहिए। क्यों दास नहीं बन पाए? लज्जा नहीं आती है क्यों? ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए कहते हैं कि लाज न लागत दास कहावत? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, सो आचरण विसारी सोच तजी, जो हरि तुम कह भावत, लाज न लागत दास कहावत। जो काम साधु वेशधारी को नहीं करना चाहिए, वो काम कथंचित कुसंस्कारवश प्रारब्धवश धोखे से अथवा कुसंगवश बन गया है, हो गया है, तो उसके लिए शोक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दुखी होना चाहिए और दुखी होकर अपने पूज्य गुरुजनों के सामने जाकर अपने पाप का निवेदन कर देना चाहिए बिना किसी संकोच के। हमसे भगवान ऐसी गलती बन गई, आप कृपा करके प्रायश्चित बतावें। वे जो प्रायश्चित बता देवे उसको श्रद्धा पूर्वक कर ले, फिर द्वारा वह भूल बनेगी नहीं और उस भूल का परिणाम नरक जाकर भोगना पड़ेगा नहीं। लेकिन ये तब होगा जब धोखे से ऐसा हो जाए और उसका भी हमें पश्चाताप हो, शोक हो, और उसका भी हम प्रायश्चित कर लें। पर गोस्वामी जी कहते हमारी स्थिति तो दूसरी है, हम मनमाने साधुता के विरुद्ध कर्म कर रहे हैं। कैसे सोचता जी, हम करते हैं उत्पटांग काम, हमें उसका शोक भी नहीं होता, पश्चाताप भी नहीं होता कि हम हरि गुरु संतों से चतुराई कर रहे हैं, हम हरि गुरु संतों को ठग रहे हैं, उनसे झूठ बोल रहे हैं। धोखे से ऐसा हो जाए तो पश्चाताप होना चाहिए, लेकिन उसका शोक भी नहीं होता। सज्जन जी, साधक जीवन में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या है? साधक जीवन की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि शास्त्र निषिद्ध कर्म बनने पर पश्चाताप न होना, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आपका कपड़ा बहुत सफेद है, एकदम स्वच्छ वस्त्र है, तो इस स्वच्छ वस्त्र से आप कहीं भी बैठना नहीं चाहेंगे। बैठना चाहेंगे? जहां कचरा है, धूल है, मिट्टी है, कीचड़ है, वहां आप नहीं बैठ सकते। और कपड़ा पहले से कीचड़ वाला है तो आपको कीचड़ में बैठने में संकोच होगा? जो बहुत पवित्र आत्मा होते हैं, निर्मल होते हैं, पाप से डरते हुए ही हैं, पाप करने में संकोच उन्हीं को होता है। पाप करते करते जो इतने मलिन हो जाते हैं कि पाप पर पाप करते, उनको फिर पश्चाताप भी नहीं होता, प्रसन्न रहते। पाप करत निश्वासर जाएं, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि गलती बनने के बाद भी हम रोमे नहीं हृदय से। हम साधुता के विरुद्ध आचरण करते हैं और सोच भी नहीं करते हैं। जो आपको अच्छा नहीं लगता वही हम दिन रात कर रहे हैं, हैं? आपको दंभ पाखंड अच्छा नहीं लगता, आपको छल कपट अच्छा नहीं लगता, आपको झूठ प्रपंच अच्छा नहीं लगता, किसी को ठगे ये काम आपको अच्छा नहीं लगता, हैं? भगवान का वचन है महाराज जी, श्रुति स्मृति ममैव आज्ञे, श्रुति स्मृति मेरी दोनों आज्ञाएं हैं। यत्ता उल्लंघ्य वर्तते, उन शास्त्रों की बातों का जो उल्लंघन करके आचरण करता है, आज्ञा छेदी मम द्रोही, वो मेरी आज्ञा को काटने वाला मेरा शत्रु है। न मद भक्त न वैष्णव, न तो मेरा भक्त है ना ही वह वैष्णव है। अब तो महाराज जी वेश के प्रति भी लोगों की मर्यादा नहीं रह गई। सुना है हमने कि अब विरक्त लोग भी कच्छा पहनने लग गए, चड्डी पहनने लग गए। अरे भाई, गुरु महाराज ने जब हमें वेश दिया था तो क्या दिया था? चड्डी बनियान दिया था, कि कुर्ता पैजामा दिया था कि धोती कुर्ता दिया था, क्या दिया था? गुरु महाराज ने वेश दिया तो हमें अचला लंगोटी दिया, क्या दिया? इसका मतलब है अचला लंगोटी गुरु प्रदत्त वेश है, और जो गुरु महाराज ने दिया उसी को जीवन भर धारण करना चाहिए, मनमाना नहीं। आचरण तो है ही नहीं, कम से कम वेश भी नहीं है। सो आचरण विशारी सोच तजी, जो हरि तुम कह भावत। जो आपको प्रिय लगता वो तो हम करते ही नहीं, और जो आपको प्रिय नहीं लगता वही करते हैं। आप हमारे पास रहे कोई बात नहीं, रहो कोई चिंता की बात नहीं, बिल्कुल सेवा आपसे न बने कोई चिंता की बात नहीं, किंतु हमारा मन जिसको देखकर प्रसन्न होता वैसा काम आप करेंगे तो हमारी प्रसन्नता प्राप्त होगी। और भले ही आप खूब खटें सेवा में, काम खूब करें अपने शरीर से, लेकिन हमारे रुचि और हमारे विचारों के, हमारे सिद्धांतों के खिलाफ आप चलें तो आप कभी भी हमारे प्रेम पात्र, प्रिय पात्र नहीं बन पाएंगे। हम क्रियात्मक रूप में खूब सब कुछ करें, दिखावे के रूप में साधन, लेकिन भगवान को जो प्रिय लगता है वो हम न करें, तो हम चाहे जो कुछ करें तो भी हम भगवान के प्रिय पात्र नहीं बनेंगे। कल की बात है या परसों की बात है? परसों हो, वेशधारी हरि के ओर उसाले, कब बोला था? परसों बोला था कि कल, भगवत रसिक जी का पद है, सांच बिना हरि हाथ नावे, सब रहनी है ढीली, वेशधारी हरि के उरसाले। हमारी रहनी ढीली है, तब प्रश्न उठा कि जो हरि तुम कह भावत, आपको जो प्रिय लगता है, तो आपको प्रिय क्या लगता है? इसकी चर्चा अगली पंक्ति में कर रहे हैं। सकल संगत जी भजत जाहि मुनि, जप तप जाग बनावत, मोसम मंद महाखल पावर, कौन जतन ती पावत, लाज न आवत, दास कहावत। मुनि सकल संग तज जाहि भजत, ऋषि मुनि महात्मा समस्त प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके जिनका भजन करते हैं, इसका मतलब है आसक्ति के त्याग के बिना भजन संभव नहीं है। आसक्ति सहित जो भजन होगा ना, आसक्ति भगवदा शक्ति नहीं, विषयाशक्ति, विषयाशक्ति के रहते हुए आप भजन करेंगे तो आपका भजन भी विषय बन जाएगा। करके दिखा दें, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, बेटी को ब्याह है जाए, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, अच्छा घर मिल जाए, सीताराम सीताराम सीताराम, अच्छा बड़ी नौकरी वाला जिसमें ऊपर की कमाई हो, सीताराम सीताराम सीताराम, बहुत दूर भी नहीं पास में होना चाहिए, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम तो है पर भजन कहाँ जा रहा है? वहां जा रहा है। एक एक नाम श्री ठाकुर जी के चरणों में जाए। हे नाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल आपके युगल चरण कमल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ आपने कृपा करके दिया है यह भी ले लो, केवल आप अपने युगल चरण कमल हमको दे दो। हे नाथ, क्योंकि देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए। संसार में कहीं भी ममता है, आसक्ति है और भजन बन रहा है तो वो उसका फल व्यभिचरित हो जाएगा संसार की वस्तुओं में। इसलिए भजन की त्रिसूत्री एक बार हमने बताई थी, थोड़ी विस्तार से भी बताई थी, अब केवल सूत्रात्मक रूप से कह रहे हैं। भगवान के बनकर भगवान के लिए भगवान का भजन करें, यही भजन की त्रिसूत्री है। हम केवल भगवान के ही हैं और केवल भगवान ही हमारे हैं, ऐसा पक्का निश्चय करना। ये भगवान के बनकर भगवान के लिए, न भोग चाहिए और न मोक्ष चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न। कुछ नहीं चाहिए। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। यह भगवान के लिए, और भगवान का भजन करें, देवतांतर का नहीं, भगवान का भजन करें। क्योंकि प्रेम गली अति साकरी या में द्वे न समान। हम मने नहीं कर रहे, कात्यायनी पूजन का निषेध बिल्कुल नहीं कर रहे। ब्रज कुमारी काम ने कात्यायनी भगवती देवी का पूजन किया और वरदान मांगा, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी। नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। सबको भगवान मिले पति रूप में कि नहीं मिले? मिले, मिले। कितने दिन बाद मिले? अगहन पूर्णिमा को भगवान ने वरदान दिया था, अगहन पूर्णिमा को भगवान ने वरदान दिया था, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को, और शरद पूर्णिमा पे महाराज किया। गिनती करो कितने हुए, पूरा अगहन, पूष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, असार, सावन, भादो, कुवार। 10 महीने की प्रतीक्षा करनी पड़ी गोपियों को। क्या उनकी पात्रता में कमी है? यद्यपि उसके सभी भाव आचार्यों ने भागवत जी की टीका में दिए हैं और यथा समय हमने उनकी चर्चा की है, लेकिन हम जो बहुत बारीक बात कहना चाहते उस पर ध्यान दीजिए। हम ये कहना चाहते हैं कि गोपियों ने ये करके दिखाया कि यदि हम सीधे कृष्ण का भजन करती तो सीधे मिल जाते, 10 महीने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। एक वाया और एक सीधे। कलिकाल में, कलिकाल के आरंभ में तमिलनाडु प्रदेश में, दक्षिण भारत में, विष्णुचित्ती आलवार की पुत्री गोदाम्बा जी, उन्होंने सीधे श्री कृष्ण को भजा। सोलहवीं रात्रि में भगवान की लीला में प्रवेश हो गया, महाराज में प्रवेश हो गया उनका, जिनको रंगनायकी कहा जाता है। रंगनायकी क्या कहा जाता है? श्री गोदा रंगनायकी, रंगनायक, रंग भगवान की नायकी है, उनकी प्रियतमा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि देवी देवताओं को मत मानो, उनकी पूजा मत करो, हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं? बारीक बात, भगवान का ही आश्रय, अनन्य आश्रय। मेरी गति तुम ही न और तोष पाऊं, मेरे गति तुम ही न और तोष पाऊं। चरण कमल चरण कमल नख मणि पर विषय सुख बहाऊं, मेरे गति तुम ही न और तोष पाऊं, मेरे गति तुम ही न और तोष पाऊं। पतिव्रता भजती पति को ही है, आदर सबका करती है, जेठ का, ससुर का, देवर का, ननद का, नंदोई का, सबका आदर करती, पर भजती है पति को। ऐसे हम भजें अपने आराध्य को, अपने इष्ट को, और अनादर किसी का न करें, आदर सबका करें, क्योंकि सब ठाकुर जी के ही है। इसलिए भगवान के बनकर भगवान के लिए भगवान का भजन करें। यही है सकल संगत जी। देखो, आसक्ति ही ऐसा बंधन है जो कभी पुराना नहीं होता, हमेशा नया बना रहता। और यदि हम खुलकर कहें तो शरीर जितना जर्जर शिथिल होता चला जाता है, आसक्ति उतनी ज्यादा पक्की होती चली जाती है। छोटे बच्चे की आसक्ति कम होती, वो कीमती से कीमती चीज फेंक देगा। और ज्यों ज्यों बुढ़ापा में आसक्ति कैसी होती है, हमारे महाराज जी सुनाते थे। एक वृद्ध महानुभाव अंतिम श्वास गिन रहे थे, सन्निपात हो गया था, बात पित्त कफ गलावृद्ध हो गया, कंठे घुरघुराए थे, वो ऐसे कर रहे थे। लड़कों ने सोचा कि बाबूजी ने कहीं गाड़ के रखा होगा, शायद बता नहीं पाए हैं इसलिए इशारा कर रहे हैं। एक अच्छे वैद्य को बुलाया, उंगली के गले में कफ अटक रहा है, बोलना तो चाहते पर बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात, सन्निपात है, कफ निकले तो बात बने। तो उसने बहुत सिद्ध रसायन, मकरध ध्वज युक्त तो कोई रसायन दिया, सिद्ध मकरध ध्वज, बस बलगम सब निकल गया। जैसे बलगम निकला, कंठ खुला, बोलने की ताकत आ गई। पुत्रों ने कहा, पिताजी कहाँ गाड़ के रखा, बता दो। तो उन्होंने कहा, रे मूर्खो, जितना था उतना तो जीते जी हमने दे दिया तुमको, सबके हिस्से भी अलग अलग कर दिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी मैं मरा नहीं, जिंदा हूं, और ये टूटी झाड़ू पड्डा चबाया जा रहा है, तुम लोग घेर के मुझे खड़े हो, झाड़ू को नहीं बचा सकते। हाय रे हाय, मैं तो लुट गया। तुम झाड़ू नहीं बचा सकते तो इतना बड़ा मकान, संपत्ति, जमीन जायदाद कैसे बचाओगे, और झाड़ू नष्ट हो गई इस वियोग में, उसके प्राण चले गए। तो बच्चे में आसक्ति नहीं, वो नाराज होगा तो आप चाहे हीरे जवाहरात की चीज फेंक देगा बच्चा, उसको आसक्ति नहीं। बुढ़ापे में टूटी झाड़ू में भी आसक्ति। इसलिए भगवान कपिल ने कहा, प्रसंगम अजरम पाशमात्मन कवियो विदुहु सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम मपावृतम। सबसे मजबूत आसक्ति है, बंधन है आसक्ति, उसको त्याग दो। त्यागना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि आसक्ति करने का स्वभाव कई जन्मों का है। कैसे त्याग दें? मत त्यागो, वह आसक्ति भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरणों में जोड़ दो, संतों के चरणों में जोड़ दो, मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। आप लोग कहेंगे जरा तो कहते जगत की आसक्ति बंधन कारक है, उस संत भी तो जगत में ही है, उनसे आसक्ति जोड़ने की बात क्यों कही जा रही है? इसलिए कही जा रही है कि आपकी आसक्ति संसार में है, पर जिस भगवान के प्राण प्यारे भक्त से आप प्रेम कर रहे हैं उसकी पूरी आसक्ति भगवान के चरणों में है, तो श्रृंखला संबंध से आपकी आसक्ति कहां जुड़ गई? भगवान में जुड़ गई। अच्छा ठीक है, आप श्री प्रिया शरण जी से प्रेम करने लगे, तो प्रेम प्रिया शरण जी के पास बार बार जाएंगे तो क्या देंगे आपको? अरे कोई ना कोई भगवान की बात बताएंगे कि नहीं? संत की बात बताएंगे, भगवंत की बात बताएंगे, और क्या बताएंगे? फिर कभी ये भी कह देंगे कि झूला महोत्सव है आ जाना, होली महोत्सव है आ जाना, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है आ जाना, ये तो कहेंगे। अच्छा झूला में, होली में, जन्मोत्सव में, महोत्सव में, राधाष्टमी में क्या होगा? आचार्यों के पदों का गान होगा, ठाकुर जी का उत्सव होगा, ठाकुर जी का अमृत प्रसाद मिलेगा, वहां सत्संग होगा, और क्या होगा? अरे भगवान के भक्तों के पास है क्या ठाकुर जी के अलावा? अरे कुछ भी नहीं करेगा साधु, साधु से प्रेम करोगे, साधु के पास जाओगे तो कुछ नहीं होगा, तो ठाकुर जी का चरणामृत देगा है? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विदिते। लो साहब भगवान का प्रसाद देगा, चरणामृत देगा, और कथनचित कोई एक बात भगवान की बता दी तो तुम्हारा काम बन गया। इसी को कहते हैं श्रृंखला संबंध। श्रृंखला संबंध से हम संत से जुड़े और संत भगवंत से जुड़े, तो हम जिन भगवान में आसक्ति करना चाहते हैं पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, पर संत के संग से भगवदासक्ति सहज हो जाएगी। हमारे यहां साधुओं में एक कहावत है, कहावत ये है कि रामानुज स्वामी जी से किसी ने पूछा कि आप एक शब्द में अपना सिद्धांत बताओ, उन्होंने कहा प्रपत्ति। क्या कहा? प्रपत्ति। श्री निंबार्काचार्य जी से पूछा कि एक शब्द में आप अपना सिद्धांत बताओ, उन्होंने कहा आसक्ति। क्या कहा? उन्होंने कहा प्रपत्ति। और श्री निंबार्काचार्य भगवान ने क्या कहा? युगल प्रियालाल में आसक्ति, युगल प्रियालाल के जनों में आसक्ति, गुरु गोविंद और संत में आसक्ति। आसक्ति के बिना लाल कैसे लड़ाओगे? सेवा कैसे करोगे? सेवा सुख कैसे मिलेगा? श्री वल्लभाचार्य जी से कहा आप एक शब्द में बताओ, बोले सेवा। वल्लभ कुल की सेवा महाराज क्या कहना, बड़ी लाड जाओ की सेवा। श्री मध्वाचार्य जी से पूछा आप बताइए, उन्होंने कहा स्मृति। क्या कहा? स्मृति माने निरंतर भगवान की याद बनी रहे, नाम जपते रहो, स्मरण करते रहो, मध्वाचार्य जी का मत स्मृति। आसक्ति, प्रपत्ति, स्मृति, सेवा। अब रामानंद स्वामी जी के पास पहुंचे, बोले आप बताओ, बोले राम भजन अरु साधु सेवा स्वामी रामानंद, राम राम करो और कहीं झोपड़ी डाल के भी बैठो तो दो रोटी साधु को खिला के तब खाओ बस, उसी में आसक्ति भी आ जाएगी, उसी में प्रपत्ति भी आ जाएगी, उसी में सेवा सब आ जाएगा, उसी में घूम फिर के सब उसी में आ जाएगा। राम भजन अरु साधु सेवा स्वामी रामानंद, आसक्ति का त्याग जो है करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक भोगा शक्ति विषयाशक्ति का त्याग नहीं होगा तब तक भगवदा शक्ति होगी ही नहीं। भगवदा शक्ति को ही प्रेम कहते हैं, इसलिए स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। माता मदालसा ने क्या कहा, संगा सर्वात्मना त्याज्य सचेत त्यक्तुम न शक्यते सदभिः सह कर्तव्यो सताम संगो ही भेषजम्। मार्कंडेय पुराण का श्लोक है, आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दो। यदि कहो कि हम आसक्ति का त्याग नहीं कर सकते हैं तो साधु पुरुषों में आसक्ति करने लग जाओ, क्योंकि सताम संगो ही भेषजम्, सत्पुरुषों का संग ही भवरोग की औषधि है। तो सकल संग तजि भजत जाहि मुनि। मुनि किसको कहते हैं, मनु अवबोधने धातु से मुनि शब्द निष्पन्न होता है, इसका अर्थ होता है मननशील। भगवान के नाम रूप गुण लीला का जो निरंतर चिंतन मनन करता है उसको मुनि कहते हैं, जो विषय चिंतन छोड़कर जगत चिंतन छोड़कर निरंतर भगवत चिंतन करता है उसको मुनि कहते हैं। ऐसे मुनि लोग सारी आसक्तियों का त्याग करके भगवान का भजन करते हैं। तो भजन में क्या करते हैं, बोले जप, जप करते हैं। क्यों जप करते हैं, खर्च तो बिल्कुल भी न लगे एक कौड़ी का भी, और मुनाफा पूरा हो और खर्च पूरा लग जाए, तमाम लोगों की सहायता भी लेनी पड़े और मुनाफा हो नहीं घाटा हो जाए, ऐसा काम करेंगे आप, एक कौड़ी खर्च ना हो, किसी सहयोगी की अपेक्षा ना हो और मुनाफा पूरा हो जाए, तो ये काम अच्छा है कि तमाम सहयोगों की जरूरत है और मुनाफा हुआ नहीं घाटा लग गया बदनामी और ऊपर से हो गई। ऐसा काम है जब, इसलिए भगवान ने समझ लिया कि और सब कठिन काम है ये स्वयं व्यक्ति कर सकता है, इसलिए भगवान ने गीता में क्या कहा, यज्ञानाम जप यज्ञोष्मि, मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूं। आसक्ति शून्य होकर के मुनि लोग जप करते हैं, निरंतर जप करते हैं, सोते जगते खाते पीते उठते बैठते हर समय भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। तप, तप करते हैं भजन करने के लिए। तप किसको कहते हैं, एक तो मनमाने तरीके से शरीर को दंड देना पीड़ा पहुंचाना, एक तो वो है जिसको गीता जी में भगवान ने कहा कि कर्षेन्था शरीरस्तम भूतग्राम मचेत शाह, आगे क्या है, हाँ तो अपने शरीर को और इंद्रियों को दंड देते हैं वो ठीक नहीं, शास्त्र के अनुरूप तप, जैसे तप्त कृच्छ प्रजापति चांद्रायण आदि व्रत हैं वो शास्त्रोक्त तप की पद्धति है, पंचाग्नि आदि तपना ही शास्त्रोक्त तप की पद्धति है, मनमाने तरीके से तपस्या नहीं करना, शास्त्र के अनुशासन में रह करके तप करना। तप क्या है, भोगों का त्याग ही तप है। एक बहुत प्यारी बात श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी के प्रवचन में सुनने को मिली। ये बात सुनने को मिली कि एक तो होती है कामना इच्छा और एक होती है आवश्यकता। तो आवश्यकता की जो पूर्ति है वो कामना के दायरे में नहीं आती। आवश्यकता की पूर्ति कामना के दायरे में नहीं आती। जैसे आपको भूख लगी है, हम आपको व्याख्यान दें कि आप संतोष धारण कीजिए। अब भैया पेट में तो चिलैया लौट रही हैं, अब संतोष धारण कहाँ करें भैया, संतोष को कहाँ पे जाए संतोष है? तो भूख लगी है और भोजन की भोजन न करें ये ठीक नहीं। क्यों? वो आवश्यकता है ना शरीर की, शरीर मांग रहा है, शरीर को आप दे दो। प्यास लगी है, अब कहो कि अरे क्या है ये सब भूख प्यास, कुछ नहीं है। अरे आप तो ज्ञान गंगा में गोता लगाते हैं, आपके घट ही में ज्ञान गंगा है, भरो एक कमंडल पी जाओ। बोले भैया ये बिना सोना चांदी के जी सकते हैं कि नहीं? तो सोना चांदी रुपया पैसा वो आवश्यकता नहीं है, वो कामना है, धन की कामना है। और आवश्यकता की पूर्ति तो होती है पर कामना की पूर्ति नहीं होती है। यत पृथिव्याम ब्रीहयव हिरण्यम पशुवस्त्रिया, सारी धरती का अन्न एक व्यक्ति को मिल जाए, सारे धरती की स्त्रियां एक व्यक्ति को मिल जाए, सारे धरती का सोना चांदी हीरा जवाहरात एक व्यक्ति को मिल जाए तो भी उसकी कामना पूरी नहीं। आवश्यकता की पूर्ति होगी तो द्वारा उसकी अनुभूति नहीं होगी। जैसे आपको भूख लगी, आपने भोजन कर लिया तो भूख बुझ गई, फिर आपको तुरंत खाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, फिर भूख जब पेट खाली हो जाएगा फिर भूख लगेगी तो आवश्यकता। लेकिन संसार की कोई वस्तु ऐसी बताओ जिसके मिलने के बाद फिर उसकी तृप्ति हो जाए। एक महात्मा हमारे बड़े विनोदी हैं, हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भक्तमाली जी के ही गुरु भाई हैं, हमारे काका गुरु लगेंगे, श्री करुणाधान वाले महाराज जी, अयोध्या जी वाले। वो कहते हैं कि बड़े बड़े भगत आते हैं भंडारा देने के लिए, लड्डू से महापूरण, गुलाब जामुन से महापूरण, राजभोग से महापूरण, कचौड़ी से महापूरण। कहते आज तक ऐसा भगत कोई नहीं है जो जिसने दक्षिणा से महापूरण कराया हो। क्योंकि दक्षिणा मिले ये कामना है, कामना की पूर्ति तो होती नहीं। आप सवेरे से शाम तक बांटते रहो लोग बैठे रहेंगे। बोले दक्षिणा से महापूर्ण कराने वाला कोई भगत पैदा नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार से जैसे शरीर की आवश्यकता अन्न जल वस्त्र आदि है, ऐसे ही जीवात्मा की आवश्यकता परमात्मा की प्राप्ति है। लेकिन युग बात है, जैसे शरीर की आवश्यकता अन्न जल वस्त्र है, ऐसे ही जीवात्मा की निजी आवश्यकता भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद संसार की चीजें तो ऐसी हैं कि भूख लगी, अन्न की आवश्यकता हुई और आवश्यकता की पूर्ति के बाद फिर आवश्यकता की अनुभूति हो गई। संत कबीर जी कहते हैं, साझ खवाय विदा कर दीनी, साझ खवाय विदा कर दीनी होत ही प्राप्त कहत कबीर सुनो भाई साधो मौत ते भूख बड़ी मौत ते भूख बड़ी। संजय को खिला पिला के जाओ पधारो देवी पेट भर गया सो गए सवेरे झाड़ा गए पेट साफ हो गया लाओ फिर खाएंगे। पर भगवत प्राप्ति होने के बाद विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। भगवत प्राप्ति ये जीव की निजी आवश्यकता है और भगवत प्राप्ति होने के बाद फिर दूसरी कोई, क्योंकि जो आपकी आवश्यकता उसकी पूर्ति हो गई फिर आपको आवश्यकता नहीं, फिर कोई आवश्यकता नहीं। तो सो आचरण विचारी सोच तज जो हरि तुम कहां भावत सकल संग तज जाहि भजत मुनि जप तप के तप और जाग तो भोग के त्याग का नाम है तप करना और जाग जाग माने यज्ञ करना। देखो यहां बहुत ध्यान से सुने जाग माने है शास्त्रीय जीवन जीना। आप शास्त्रीय जीवन जिएंगे तो आपका जीवन ही यज्ञ बन जाएगा, आपका जीवन यज्ञ बन जाएगा। अशास्त्रीय जीवन जिएंगे तो भले ही घी तिल जो भोगते छोड़ते चले जाओ आग में वो भी यज्ञ नहीं होगा। तो आपको प्रसन्न करने के लिए आसक्ति का त्याग करते हैं, आपको प्रसन्न करने के लिए जप करते हैं, आपको यही निर्जला एकादशी भगवान माघ शुक्ल एकादशी को बना देते अथवा पौष शुक्ल एकादशी को बना देते तो महाराज तमाम लोग कहते भैया हम भी निर्जला करेंगे, ठंडी में तो कोई परेशानी नहीं होती, पानी के बिना रह जाओ। ओ महाराज भयंकर गर्मी जेठ की दोपहरी और निर्जला वालों का एक दिन पहले से खाना पीना बंद, खाना पीना तभी निर्जला हो पाएगा। तो अन्य की गर्मी रहेगी दूसरे दिन प्यास ज्यादा लगेगी। दशमी को एक समय पाओ, गंगा दशहरा को, फिर निर्जला एकादशी, संध्या से सूर्यास्त के बाद जल लेना बंद कर दो, रात में जल नहीं लेना, सवेरे जल नहीं लेना, दिन भर जल नहीं लेना, फिर रात भर जल नहीं लेना। इसके बाद द्वादशी को फिर किसी वैष्णव को ब्राह्मण को साधु को बढ़िया सुंदर सुमिष्ट गंगा जल का शरबत पिला करके ठाकुर जी को भोग लगा के ठंडाई पिलाओ, इसके बाद फिर पारण करो, चरणामृत लेकर भगवत चरणामृत लेकर पारण करो। तो कठिनाई होती कि नहीं होती? हमारे महाराज जी सुनाते थे कि कोई पंडित जी थे, उनकी मित्रता एक मौलवी से हो गई, वो भी बहुत पंडित था अपने विषय का, मित्रता हो गई। यद्यपि ऐसी मित्रता नहीं थी कि खान पान एक हो गया हो, पंडित जी थे, मौलवी जी थे, पर पंडित जी से रोज मौलवी पूछता आपके यहाँ त्योहार बहुत है, आज कौन सा त्योहार है? बोले आज दशहरा है, आज क्या किया जाता? बोले आज पान खाया जाता है, आज हलवा पूरी खीर भगवान को भोग लगता है, कच्ची चीज भोग नहीं लगती आज। अच्छा वह तो अपने घर में जाके वो कहता यही चीज बनाओ, आज अमुक त्योहार है। तो होली पे क्या खाया जाता दीपावली, यहाँ तो रोज व्यंजन बनते हैं, होली पे ये गुजिया बनेगी तो इस समय रसभरी बनेगी, हाँ, बूंदी के लड़ुआ बने, अन्नकूट पे तो क्या कहना, छप्पन भोग। अरे बोले भाई गजब है, तुम्हारे हिंदुओं में जब देखो तब बढ़िया बढ़िया चीज खाते हैं त्योहार के नाम पे। वाह, तो पंडित जी एक दिन पहले बता देते हो कल क्या है। कल बोले निर्जला एकादशी। क्या कल क्या चीज खाई जाती। बोले कल तो पानी भी नहीं पिया जाता। बोले तो हम लोग भी करते हैं रोजा जिनमें पानी नहीं पीते, लेकिन सवेरे 4 बजे बढ़िया भोजन कर लेते हैं। बोले नहीं, एक दिन पहले से और रात भर भी, फिर एक दिन बाद तक। बोले तो ये हम नहीं करेंगे। अरे बोले तो बहुत भारी भारी पाप होगा आपको, आपने साल भर तक किया ये नहीं करोगे। ये कर लो भाई, साल भर आपने सब व्यंजन बना बना के खाए, तो ये त्योहार क्यों छोड़ोगे आप, ये भी कर लो। अब भयंकर पड़ी गर्मी, जेठ में गर्मी तो होती है, रात रोते रोते बीती उसकी बिचारे की। सवेरा हुआ, सवेरे तो शरबत पीने को मिलेगा, तब तक पड़ोस में किसी हिंदू भाई की बेटी की विदा हो रही थी। तो गांव में होता ना, बेटी की विदा होती सब रोते हैं, तो सब रो रहे थे। तो रोने की आवाज सुनते ही माताएं घर से बाहर निकल के दौड़ती हैं। उस मौलवी की जो गृहिणी थी वो बाहर झांकने लगी, तो वो डांट कर बोला, अरे कम वक्त क्या देख रही है, कोई एकादशी व्रत वाला मर गया होगा, हम मेरे लिए रोने की तैयारी कर। तो अब देखो, साल भर पानी पियो और एक दिन पानी ना पियो, तो भोग का पानी का त्याग किया उसमें क्लेश हुआ ना, उसी का नाम है तप। उस क्लेश से पापों का नाश होता है, शास्त्रीय तप। राम जी अयोध्या सकुशल लौट के आवे, 14 वर्ष तक अयोध्यावासी व्रत करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं। राम जी सकुशल लौट के आवे, जाग यज्ञ भी हम नहीं करते हैं, जप तप जाग बनावत। और हमारी स्थिति क्या है, बोले मौसम मंद महाखल पावर, मेरे जैसा मतिमंद महाखल पावर, जो न जप करता न तप करता न यज्ञ करता न आसक्ति का त्याग करता, तो इन दोषों का त्याग किए बिना प्रभु प्राप्ति कैसे होगी। सकल संगत जी भजत जाही मुनि, सकल संगत जी भजत जाही मुनि, जप तप जाग बनावत, जप तप जाग बना। सोचते तो ये थे कि आज इसको हम पूरा कर देंगे, लेकिन नहीं कर सके, समय बहुत अधिक हो रहा है। यहीं विराम करते हैं, इस पद की चर्चा हम लोग कल गंगा जी के तट पर करेंगे, ठीक है। जय जय श्री राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।